W środku dworu, w holu, który rozkłada się na dwa główne salony, które teraz są ułożone w taką opowieść o szukaniu ojczyzny. Czyli to, do czego zapraszamy dzisiaj we dworze, to jest pójście śladem Czesława Miłosza i jego poszukiwania ojczyzny w różnych wymiarach. Tu mamy Miłosza podróżnego, czyli ta żyłka wędrowca, bycia w drodze, odkrywania nowych światów, przekraczania granic. Więc jest Miłosz poszukujący ojczyzny poprzez bycie w drodze. Jest Miłosz gościnny, czyli ten, który zaprasza do rozmowy z innymi kulturami, z innymi światami i jest otwarty na dialog. Jest Miłosz miłosny, szukający ojczyzny poprzez Erosa. I tam jest opowieść o ważnych kobietach jego życiu, od matki Weroniki, poczynając przez Janinę, pierwszą żonę, Karol, drugą żonę, Jeanne Hersch i Gabrielę z Kunatów, jedną z ciotek. Jest przyrodnik, czyli pracownia, w której tutaj pracujemy nad wiedzą przyrodniczą o parku i o tulinie dworu w naturze, o roślinach, łąkach, zwierzętach, ptakach. Jest wygnaniec, właśnie ten z obłoków, katastrofista, który przeszedł ten okres katastroficznej wizji tego, co się dzieje. Jesteśmy w miejscu, chcę zwrócić uwagę na to płótno, które wyszyli nasi sąsiedzi w wioskach wokół Krasnogródy, którzy głównie są Litwinami tutaj i mieli różne bliskie, często serdeczne związki z rodziną Kunatów, właścicieli dworu. Nie tylko mieli pracę tutaj, ale wysyłali dzieci na edukację, mieli chrzestnych, śluby się tutaj dokonywały i tak dalej. Więc to życie w wspólnocie wiosek było bardzo ważne i właściwie to był kolejny jego sygnał nam zostawiony, żebyśmy zaopiekowali się tym miejscem jako miejscem żywym, otoczonym przez ludzi tutaj realnie mieszkających. To jest cała duża sala, nazywa się Silva Rerum, takiej Biblii rodzinnej, którą tworzymy na podstawie historii rodzin zamieszkujących te wioski wokół. Więc to nie jest tylko opowieść o geniuszu, nobliście, ale to jest opowieść o różnych innych ludziach, ale chcę przeczytać fragment listu, który Miłosz już przed śmiercią nam przysłał i zostawił. Odczuwam radość, mogąc w myśli powiedzieć tym, z którymi chodziłem tutaj w Krasnogródzie i Sejnach. Jesteście w dobrych rękach, niewzgardliwie zapomniani, ale obecni. A list otrzymaliśmy kilka miesięcy wcześniej, taki pożegnalny. Więc to jest bardzo ważny ślad obecności Miłosza. Niewzgardliwie zapomniani. To znaczy jego bunt przeciwko Urizenowi, czyli wykorzenieniu, polegał również na tym, że państwo totalitarne, system totalitarny zapomina o jednostkach. Myśli ogólnie. Ogólne to jest ta kategoria, która dominuje i wtedy w ogólnym znikają losy pojedynczych ludzi, ich nazwiska, ich historie i tak dalej. Odczuwał niemal misję, to znaczy na czym ten powrót poety polegał. Po to poszedłem za Daimonionem. Po to mistrzostwo słowa. Nie, żeby tylko wyrazić siebie, tylko żeby dać wam głos. Wam, Anusewiczom, Dobkiewiczom, tych, których historia po prostu gdzieś sponiewierała w gułagach, gdzieś sponiewierała w Auschwitz, gdzieś wyrzuciła na margines bezimiennych. Po to mam siłę poety, mam siłę słowa, żeby wam przywrócić pamięć, przywrócić wam imię i przywrócić waszą obecność. To samo staramy się rozszerzać poprzez tą wystawę i tą pracę, którą robimy tutaj. Oni nie mogą zostać wzgardliwie zapomniani. A to ode mnie muzyczna puenta do opowieści o naszym nocnym wsłuchiwaniu się w ciszę kroke. The night in the Garden of Eden. Hola. Thank you. Ja przypomnę, że przeżywamy taki powolny schyłek lata 2021, że jesteśmy na pomoście nad jeziorem Hołny, przed dworem Kunatów, czyli rodziny matki Czesława Miłosza w Krasnogródzie. Krzysztof Czyżewski, Romuald Wicza-Pokojski, twórcy słuchowiska, które już niebawem przed nami. Wspomniałam lato, bo Czesław Miłosz był człowiekiem lata. Urodził się w znaku raka 30 czerwca, 110. rocznica właśnie minęła pod koniec czerwca i zmarł latem, czyli w połowie sierpnia. Mówię o tym lecie, ponieważ Krzysztofie inicjujesz wraz ze swoją żoną Małgorzatą spotkania właśnie w pobliżu lub w tych dniach, koniec czerwca, połowa sierpnia. 30 czerwca, tak, to jest dla nas początek Wielkiego Księstwa Poezji, tak ten program nazywamy, który potem trwa przez całe lato. Jego ważnym elementem jest misterium wiersza, czyli wspólne zbiorowe czytanie poezji Miłosza w przestrzeni Niewidzialnego Mostu. Mamy taki amfiteatr za dworem, w którym każdy, kto chce, może włączyć się do zbiorowego czytania w tym roku, na przykład traktatu poetyckiego, który wydaliśmy z naszymi przyjaciółmi Litwinami w wersji polsko-litewskiej. Tomasz Węclowa dokonał nowego przekładu całego traktatu poetyckiego. Wcześniej czytaliśmy traktat moralny czy inne wiersze i to jest bardzo ważny dla nas rytuał czytania publicznego w przestrzeni Parku Krasnogródzkiego Poezji. I tak będzie też 14 sierpnia, gdzie takie zbiorowe czytanie będzie też miało miejsce przy toczących się debatach w tym roku, głównie wokół książki Ireny Grudzińskiej-Gros Miłosz i długi cień wojny, którą wydaliśmy w naszej oficynie, więc to są dni, w których tym spotkaniom towarzyszą debaty, publikacje książek i rozmowy, na ile Miłosz ciągle nas obchodzi. No ale przybywają tu wspaniali goście, docierają do tego końca Polski, można powiedzieć, z naszego punktu widzenia. Patrzymy już na współczesną mapę. To jest to pogranicze. Z jednej strony Białoruś, bliziutko, bliżej niż do Warszawy, czy Gdańska, tu uśmiecham się do Romualda, bliżej Litwa. A rzut beretem Romualda już Rosja, bo przecież Królewiec, przepraszam, Kaliningrad. No i kawał Polski za plecami, no tak to sobie teraz narysowałam na mapie. Tak, tak, bardzo istotne jest, żeby umiejscowić Miłosza w tym zmieniającym się świecie. To jest troszkę nasze zadanie, żeby ciągle na nowo pytać o niego, o to, na ile jest żywy, na ile nie jest muzealny tylko i anachroniczny. Jan Błoński kiedyś o nim powiedział: Miłosz świat. I to się ciągle jednak sprawdza. To jest taka kopalnia, taki kosmos tematów, poszukiwań, wątków. Ja pamiętam, mieliśmy tutaj któregoś z 14 sierpnia traktaty moralne Konrada i Miłosza, na ile dzieło Konrada z Miłoszem koresponduje ze sobą. Mieliśmy rozmowę Miłosz Herbert, na ile ona dzisiaj jest ciągle żywa, więc ciągle wydobywamy kolejne wątki, które umiejscowiają poezję i myśl Miłosza w centrum spraw, które nas obchodzą. Ale jest też wątek waszej działalności, myślę, że bardzo, bardzo istotny. To jest to wszystko, co się kryje pod nazwą rezydencja. Czyli to, że miejsce, które tworzycie, jest nie tylko miejscem inspiracji, ale też miejscem spotkania, ale też i miejscem w pewien sposób wydostania się. Właśnie to, co też opowiadałeś o Miłoszu, że to jest wyjść ponad czerń. Więc gdybyś mógł trochę więcej powiedzieć o tym, z kim można spotkać się w Krasnogródzie, albo kto się też spotyka w Krasnogródzie. Znaczy ten cały wątek rezydencji, oczywiście też tutaj w kontekście Białorusi. Krzysztof Czyżewski pytał Romuald Wicza-Pokojski, a to jest takie specjalne wydanie Trójki pod Księżycem, że bardziej specjalnego. Proszę? Pełnym słońcu. Tak, dziękuję Romualdzie. Bardziej specjalnego nie można sobie wyobrazić. Krzysztof, proszę. Ja myślę, że Miłosz by się cieszył z tego programu rezydencyjnego, że on jest wokół Wielkiego Księstwa Poezji, które też nieprzypadkowo tak nazywamy wobec Wielkiego Księstwa Litewskiego i tej spójni Ukrainy, Białorusi, Litwy i Polski, i świata żydowskiego też. No ale od momentu zwłaszcza rewolucji w Białorusi zeszłorocznej, od jesieni zaczęliśmy tutaj otwierać podwoje krasnogródy dla pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy z Białorusi, oferując im stypendia, ale też po prostu czas, często zaraz po więzieniu czy areszcie, który muszą oczyścić, czy po prostu mieć szansę normalnego tworzenia czy życia tutaj. I to zawsze oczywiście owocuje konkretną pracą, tłumaczeniami. Andrii Hadanowicz, który tutaj był zimą, no raz, że odradzał tą linię Czereja, Krasnogróda, prawda, Oskara Miłosza i dworów w Krasnogródzie, ale tłumaczył Miłosza na białoruski, tłumaczył Mickiewicza, balady i romanse i liryki lozańskie, wyobraźcie sobie teraz, wreszcie na białoruski, czasem w nowych wersjach, więc ten Mickiewicz też tutaj przecież jest blisko, prawda, więc powstają tłumaczenia, powstają projekty wydawnicze, powstają takie prace dla dzieci, bo Krasnogróda jest też miejscem Gucia Zaczarowanego, takiej pracowni, którą prowadzimy z jednej strony dla dzieci z okolicznych wiosek tutaj, ale z drugiej strony w ogóle na styku poezja a dziecko, twórczość a dziecko. Latem biorą w niej udział dzieci przyjezdne też czasem z różnych stron Polski. Więc w ogóle dziecko, tutaj o którym już parę razy mówiliśmy, ma podmiotowe miejsce w Krasnogródzie i jest ważnym żywiołem, do którego się odwołujemy. A rezydencje mają też taki charakter związany czasem ze szkołami letnimi czy z konferencjami, seminariami. Nazywamy to Akademią Budowniczych Mostów, gdzie uczymy tego rzemiosła. Teraz w dworze rezydują Marcy Shore i Timothy Snyder, z którymi zwykle organizujemy taką szkołę czytania drugiego tutaj dla doktorantów z Ukrainy, Litwy, Polski, Stanów Zjednoczonych, czytając książki ważne, czy to Kołakowskiego, Simone Weil, Miłosza. I za chwilę będą studenci z Syracuse University, przyjadą liderzy Asioki, takiego stowarzyszenia, które pracuje dla zmiany społecznej w różnych dziedzinach. Więc to jest miejsce gościnne właśnie dla takich inicjatyw, szkoły, kuźni, troszkę rzemiosła, tkanki łącznej. Staramy się znaleźć dla tego przełożenie w formie warsztatu, którego można uczyć od dzieci poczynając, a na dorosłych kończąc. Więc jest to też jakieś takie laboratorium praktyk międzykulturowych. No i mam jeszcze jeden rozdział. Biblioteka. Otóż oczywiście to jest ważne miejsce w samym dworze. Dwór jest zrekonstruowany, odbudowany pięknie. Wiele jest komnat w tym dworze, wiele sal. Każda ma swoją nazwę, swoją powinność pełni. Biblioteka jest ważna. W czasie tych naszych rozmów z Krzysztofem, między innymi, dlatego padło tyle tytułów Czesława Miłosza. Można powiedzieć, że cała ta opowieść utkana była tytułami jego książek. Od tytułu do tytułu, oczywiście w kolejności nie przytoczę, ale i Druga Przestrzeń, i to, i Piesek przydrożny, i Nieobjęta ziemia, i Rodzinna Europa, i Życie na wyspach, w jakimś sensie zacytowane czy sparafrazowane, czy również Biblia, którą on tłumaczył. Tak chciałam o tych książkach, żeby zakończyć nasze spotkanie jednak interpretacją tytułu Piesek przydrożny, bo ważne. No, jest główny trakt, jest jakiś mainstream, jest to, co skupia i pochłania siły. Ziemia Ulro, przepraszam, o niej zapomniałam. Właśnie. I jest coś przydrożnego, coś delikatnego, coś osobnego, coś poszczególnego, coś zanurzonego w innej rzeczywistości, wolnej, niekoniecznie zniewolonej głównym traktem i siłą tego głównego. Zniewolony umysł. Właśnie, tym zniewolonym umysłem. I może to być piesek, może to być istnienie, istota poszczególna i uwaga poety skierowana na to, co się dzieje przy drodze, w tej sferze przydrożnej, osobne, inne, rządzące się swoimi hierarchiami, dziecięce, powiedzielibyśmy czasem naiwne, może słabe, może właśnie idealistyczne, nie wiem, mamy różne słowa, dorośli mają różne słowa, nasza inteligencja ma różne słowa, żeby to zdyskredytować, prawda, żeby podkreślać naszą bezalternatywność przynależenia do głównego traktu, bo wtedy tylko niby świat się zmienia. To był główny ketman zniewolonego umysłu, konieczność historyczna, prawda, to zejście Miłosza do pieska przydrożnego, to jest przeciwwaga dla ketmana, który dzisiaj ma inne oblicze, może już nie konieczności historycznej, ale na przykład konieczności rynkowej. Tak odczytywał aktualność zniewolonego umysłu Tony Judd. Uważał, że dalej w neoliberalnym świecie mamy swojego ketmana i to jest konieczność rynkowa, która wydaje się bezalternatywna. Więc ten piesek przydrożny kontestuje, jest wielkim kontestatorem takiego myślenia, takiego zniewolenia i pisze swoje. Ale obszczekuje poza tym, czyli w jakimś sensie nie odwołuje, ale podkreśla, puentuje. No ma w ogóle coś do powiedzenia i nie oddaje pola. To znaczy pisze rzeczywiście, ma swój głos i wystarczy, że znajdą się ludzie z odrobiną uwagi i wrażliwości, żeby ten głos podchwycić. I ja myślę, że to jest ta linia, która tak naprawdę zmienia świat. Bo właśnie ten głos pod prąd, to jest ten mały Dawid. Ten piesek przydrożny to jest mały Dawid, którego Goliat tak naprawdę się boi. On się nie boi drugiego wielkiego Goliata. Wie, jak sobie z nim poradzić. Zna jego zasady i jego prawa. Natomiast nie potrafi sobie poradzić z Dawidem, czyli tym, co jest małe, co jest właśnie pieskiem przydrożnym i co ma swoją wielką siłę, która potrafi zmieniać świat. Ciekawa rycina jest reprodukowana na pierwszym wydaniu pieska przydrożnego, taka zielonkawa. Pamiętasz? Tak, w którym jest piesek bardzo przypominający gospodarza dworu w Krasnogródzie, czyli Rumiego, naszego psa, którego żeśmy otrzymali, jak tylko zamieszkaliśmy tutaj. On ma swoje imię, bo jak był malutki i się radował, to wirował jak derwisz, więc został Rumim, ale w jego spojrzeniu on ma takie oczy głęboko zapadające w nasze ludzkie spojrzenia, w których odkrywamy jakąś wiedzę, jakąś tajemnicę, do której chcielibyśmy zajrzeć. I czasem mi się wydaje, że ten piesek przydrożny, ten mój Rumi, jest takim Charonem, przewodnikiem w drugą przestrzeń, w to, co byśmy dopiero chcieli poznać, co nas gdzieś tęsknotą jakąś za czymś utraconym wiąże i że ten Rumi o tym wie. Cicho nam towarzyszy, a czasem nas odsuwa w tą stronę, żebyśmy zboczyli, zeszli w to, co naprawdę ważne. Krzysztof Czyżewski, nasz gospodarz tej nocy, do której nagrania powstawały, jak gość nasz podkreślił, w pełnym słońcu. 31 lipca, czyli w miesiąc i jeden dzień po 101 rocznicy urodzin Czesława Miłosza, a gdzie? W Krasnogródzie. To jest Polska, tylko północno-wschodnia, tuż przy granicy. Dziękuję. Życzę dobrych snów i zapraszam do Krasnogródy na ich spełnienie. Może się uda. Ja też bardzo dziękuję za gościnę. Dobrej nocy. Romuald Wiczapokoski. I jeszcze w finale opowieści Kroke, The Secrets of the Life Tree. Wcześniej The Night in the Garden of Eden. No a teraz, no tak, Życie drzew. Coś będzie jeszcze o drzewach. A skoro była mowa o drzewach, tego nie nagrywałam, ale pan Krzysztof powiedział, że kiedy Miłosz po tych kilkudziesięciu latach wrócił do Krasnogródy, rzekł z żalem: a tu były takie dęby. Jakoś tak. No, są drzewa w parku oczywiście, ale chyba młodsze. A dębów absolutnie nie wolno wycinać. No to, jeżeli państwo pozwolą, a Ola zgodzi się, Olu, to jeszcze raz krokę z płyty, o, dawno już ukazała się, Life at the Pit. I to jest klezmer acoustic music grupy Krokę. Myślę, że doskonale pasuje do tych opowieści z Krasnogródy, z tego pogranicza Polsko Litewskiego, choć Krokę, jak wiadomo, to Galicja, Krokę, Kraków. Thank you. i tak odkrywaliśmy Podlasie na samym końcu Polski. I nagle zorientowałam się, że to bardzo aktywna kulturalnie kraina i już tam festiwali przetoczyło się przez to lato. Może byli państwo Wertep, Wschód Kultury. Przekonaliśmy się, że biegun zimna na przykład, Suwałki są zadbane, jasne, że Sejny, siedziba pogranicza, biedniutkie, ale ma wiele, wielkie świątynie, synagogę katolicką oraz podobno cerkiew. Tej jednak nie zobaczyliśmy. Do Supraśla nie zdążyliśmy dotrzeć, ani nad Wigry. Mamy znów o czym marzyć. No właśnie, a wracając do słuchowiska naszego niedzielnego, to towarzyszył będzie panu Krzysztofowi Czyżewskiemu, narratorowi, głos Czesława Miłosza. Będą to wiersze, które czytał u nas w Trójce, ale tego wiersza nie będzie. Bardzo proszę. Jest wiersz, po które mogę zdradzić tajemnicę. Mianowicie znalazłem się nad Wilią, w tym miejscu, gdzie niedaleko była kolonia letnia dla Uniwersytetu Stefana Batorego. I tam stałem nad tą rzeką. Później wskutek tego przeżycia napisałem wiersz po. Opadły ze mnie poglądy, przekonania, wierzenia, opinie, pewniki, zasady, reguły i przyzwyczajenia. Ocknąłem się nagi na skraju cywilizacji, która wydała mi się komiczna i niepojęta. Sklepione sale po jezuickiej akademii, której kiedyś pobierałem nauki, nie byłyby ze mnie zadowolone, mimo że jeszcze zachowałem kilka sentencji po łacinie. Rzeka płynęła dalej przez dębowe i sosnowe lasy. Stałem w trawach po pas, wdychając dziki zapach żółtych kwiatów i obłoki. Jak zawsze w tamtych stronach. Dużo obłoków. Tak, wiersz Po pochodzi z tomu Po. No i to było właściwie już pożegnanie Czesława Miłosza z nami. No sporo tego napisał, także mamy co czytać. I eseje, i powieści, tak, tak. No i oczywiście wiersze. Mam nadzieję, że to słuchowisko, które zaprezentujemy w niedzielę, ja nie wiem, czy można użyć określenia, spodoba się państwu, ale mnie na przykład wzruszyło. Ale nie mogę teraz ujawnić, z jakiego powodu. Ale serdecznie zapraszam, bo nie jestem pewna, czy państwo w ogóle słuchają naszego teatru trójkowego po godzinie 8 wieczorem w niedzielę. Bardzo proszę, w tę niedzielę proszę zostać z nami, dobrze? To będzie sierpniowa premiera 2021. Spojrzę na zegar. O, mam jeszcze troszkę czasu. To myślę, że teraz będzie głównie popis pomysłów muzycznych Oli. Dodam tylko, że dołączyła do nas pani Kasia. Pani Kasia, która chyba napisała do nas, przynajmniej do nas, znaczy do Trójki pod Księżycem, po raz pierwszy, bardzo miło. Witamy pani, panią, pani Kasiu. Proszę jeszcze nas kiedyś odwiedzić, okej? Leć uciekam. Mikromusic, jak ładnie dialoguje z Krokę. No właśnie, takie są koincydencje. Takie istnieją w naszej krainie trójkowej. Ola podaje dzisiaj muzykę, a ja tylko gościnnie muzycznie pojawiłam się z Krokę. Tymczasem w Sopocie dzisiaj i jutro finał Sopot Nonfiction, czyli pora na podsumowanie, inaczej mówiąc, maratony. A w Gdańsku, nie zapomnieliśmy o kolejnej rocznicy podpisania porozumień i o festiwalu Solidarity of Arts. Jutro na tym festiwalu prapremiera spektaklu zatytułowanego Śnieg, to według Orhana Pamuka, a prezentacja nastąpi u koproducenta, czyli w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, a koprodukcja to czteroteatralna, a więc cztery miasta będą miały aha, tu się zawahałam, bo nie wiem, czy to, jak długo teatry będą otwarte. No, ale z założenia cztery teatry powinny pokazywać Śnieg według Pamuka, a reżyserem jest Bartosz Szydłowski z teatru, właśnie głównego producenta, jak sądzę, Łaźnia Nowa w Krakowie. To tyle w naszym serwisie informacyjnym, a oto kolejny utwór przygotowany przez naszą drogą Olę. Serduszka, cztery oczy, ojojoj. Co płakały we dnie w nocy, ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Kiedy chłopiec chorzy miły, ojojoj, i któż miałby tyle siły, ojojoj. Było, żeby chłopca nie lubiło, żeby chłopca nie lubiło. Chłopca nie kochała, ojojoj. A ja chłopca sam za szyję będę kochać, póki żyję. Będę kochać, póki żyję. Tej wersji. tutaj Ania Jopek i pani Magda Umer. A jeszcze jest wersja filmowa Asi Kulik, prawda? Proszę państwa, to taka szalona noc, ponieważ zamykamy trójkę pod księżycem w sierpniu tego roku. Zaśmiałam się, żeby nie płakać, bo rzeczywiście ja bardzo przeżywam taką końcówkę wakacji, mimo że już nie chodzę do szkoły i mimo że nie byłam na żadnym urlopie, ale mimo to jest to dla mnie jakiś cios. Proszę państwa, zbliża się wrzesień, rok szkolny, więc jedyna rzecz, której należałoby sobie życzyć, to żeby te szkoły były pootwierane, żeby teatry były pootwierane i żeby nie były już zamykane. Do końca świata proszę, chodźmy w maseczkach. Chodźmy w maseczkach i zachowujmy tę odległość. Naprawdę, bo tak dobrze jest pracować, poruszać się, jeździć. Przytulać nawet, prawda? No to jeszcze jedna piosenka od Oli. To nie są motyle, prędzej ćmy. Serce pompa do krwi. Nie więcej zawrotów głowy brak. W źrenicy tak pełnej żywej mgły nie ma nic. Tak pełnej żywej mgły nie ma nic. Noc bezsenna to przez wiatr dla wisielca w trąby dmie. A ta pustka to najpewniej. Chcę tak pełnej żywej mgły. Nie ma nic. Aj, no tak, no to już koniec tego wydania, mam nadzieję. Wybrałem się na poznawanie mojej ziemi parokonnym wozem z dużym zapasem poszoru i blaszanym wiadrem. Był to początek stulecia. Teraz jest koniec. Myślałem nie tylko o ludziach, którzy tam mieszkali, także o pokoleniach piesków im w codziennej krzątaninie towarzyszących. I raz, nie wiadomo skąd, pewnie we śnie nad ranem, zjawiła się ta śmieszna i czuła nazwa – piesek przydrożny. Piesek przydrożny, powrót w niedzielę po godzinie 20. Serdecznie zapraszam, dziękujemy. Ola, Olga i ja. A do widzenia do jutra. No to oczywiście komeda i film Janusza Morgensterna. Zaczynaliśmy od Wybrzeża, a ten film powstawał właśnie tam, w Gdańsku, w Sopocie. I było to dawno, dawno temu. Teraz jeszcze życzymy pięknej nocy. Dziękujemy Państwu i zapraszamy do słuchania ciągu dalszego programu Trzeciego Polskiego Radia. Tomek już przygotowany do startu. Program Trzeci Polskiego Radia. Nocne żądze.